seyyah olup ayrı düştüm elinden. Bana da bir kanlı zalimden oldu kişi benlik ile düşer belaya. Bela çekmek bana dilimden oldu, dilimden oldu. Ağacım durdu, özünden olur. Her ağacın durdu, özünden olur. Kişinin kemli, sözünden olur. El için ağlayan, gözünden olur. Ağlayan gözlerim selinden oldu, selinden oldu. Sultan pirinin dameni tutar, bir sultan pirinin dameni tutar. Koç yiğit menzile gün olur yeter. Havada durnalar çırışır öter. Öten telli turnam telinden oldu, telinden oldu. Öten telli turnam telinden oldu, telinden oldu.